yitirmişiz. Eskilerin, şimdi eski tarihler şey yapan bir mevali, köle. İşte Hazretlerin öğrettiğiyle yetineceğiz. Mantığıyla bugüne getirilmişiz. Ve demin bir şey bahsettim. Yani Ebu Hanife'nin adı geçtiği zaman o mübarek Kur'an dışı bir şey yapmış olamaz. Yapmadı da onun için öldü dedi. Ama adamın elimize ulaşmış herhangi bir kitabı yok. Bakın Fıkhı Ekber diye bir kitap var. Ebu Hanife'ye mal edilir. Bu kitap normal olarak bizim 5 sayfalık A4 sayfasına sığacak kadar kısa bir kitap. Adı Fıkhı Ekber. Bu kitabı köpürte köpürte 1000 sayfaya kadar şerh yazdılar. Piyasada görürsünüz Fıkhı Ekber, Şerhi Ali Yurtbari bilmem şunun bunun falan gibicesine kitaplar şey yapmış. Orada bir madde var. Kabir azabı haktır diye. Biz de zamanında bir kitap yazdık, Sorular ve Cevaplar diye. Bu kitapta kabir azabı diye bir azabın ve kabir hayatı diye bir hayatın olmadığını Kur'an'ı belgelerle ispat ettik, konuştuk. Bu şu anda da zaten çok yaygınlaştı bu hareketten sonra. Birisi beni telefonla aradı. Dedi ki, aynen söylüyorum. Sen Ebu Hanife Hazretleri'nin münkiri kafir olur dediği kabir azabını nasıl inkar edersin? İnkarcısı kafir olur diyor. Münkiri kafir demenin anlamı bu. Sen dedi bunu nasıl inkar edersin dedi. Dedim ki Ebu Hanife dedi. Nerede yazıyor bunu dedi. Fıkhı Ekber'de dedi. Aynen şunu söyledi. Bu telefonda oluyor. Dedim ya o kitap Ebu Hanife'nin değil. Ya dedim affedersin dedi. Ebu Hanife hiçbir şey bilmiyormuş dedi. Ya neyse olayı kapattı. Bu arada da Uludağ Üniversitesi'nde bu kitapla ilgili bir doktora çalışması yapıldı. O metnin de Ebu Hanife'nin olmadığını belgelerinden ispat ettiler. İşte bizi hep bu hazretlerle yediler. Benim anlatmak istediğim şey bu. Onun için bu salat konusu kadim lügatlarda hep vardır. Televizyonda ben bunun salatla ilgili 7 tane, namazla ilgili de 3 tane herhalde program oldu. Bazı eksik konuları da şu anda yayınlanacak programlarda da var. Karadeniz TV, Karate Kültür TV'de. Orada bunlar hep açıkladı. Zaten mesela o dediğiniz şahıs, muhterem hocamız, hani ben yine severim. Bize öyle şeyler yaptı diye falan umursamayız. Karşılaştırma siz söylemedim hocam. Ama bir şey var, şu anda kendisi de salatın, saleveden gelen salatın, destek, uyuklamaktan kaynaklanarak sosyal destek olduğunu kendisi de söylüyor. Kendisinin videoları da var. Ama bazen de bu toplumları dolduruşa gelip bir hakkıyla komisiyle bir şeyler de ağzına kaçırıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kendisine son bir mektubum oldu. İletildi kendisine. Hocam siz biraz dinleyin isterseniz arkadaşlar konuşsun. Ondan sonra siz devam edersiniz. Yok şimdi muhabbet anı da şimdi özel sanıyorlar da onlar. Yok dostlar bir şey yok ya. Yanlış anlamayın, yanlış anlaşmaya da şey yapmayın. Bizi özel konuşur zannediyorlar da ondan arkadaki arkadaşlar konuşuyorlar. Şu anda serbest zamanda da ondan. Hocam salat konusuna gireceğiz. Sorunuz olursa cevaplarım. Şimdi hocam tamam. Biraz daha. Hakkı Bey cevap veriyor. Kerem buyur. Herkese iyi akşamlar. 114 ay bir denerim bir üyesi olarak şartınıza ve bütün misafirlere o şekilde izliyorum. Şimdi bir an önce hepsi işler temizlediniz ki işte Kur'an diyor ki bilmediğiniz şeylere bilenlere başvurdunuz. Şimdi biz de bilenlere başvurduğumuzda temel konularda bile çok çelişkiler oluyor. Yani ben kendime evet ölçü olarak 3-5 tane meali ölçü alıyorum ama diyelim biz salat konusunda çok çelişkiler oluyor. Nacizane bir de soru içerisinde bir önerim olacak. Aslında çok önemsediğinizi biliyorum. Ama topluma mal olmuş entelektüelsinin gibi mealcilerin, toplumun hepsinin altında imzasında olduğu bir meali olması gerekiyor. Ki şöyle bir durum çıkıyor. Bizler Edip Yükselçi, Hakkı Yılmaz'ı, Mustafa İslamoğlu'cu diye anılmaya başlandık. Bu çok hoş bir durum oluyor. Çünkü 500 sayfalık toplam 114 sure 6304 tane ayetin olduğu Kur'an üzerinden bir açık ise bir milli bir meal çıkması gerekiyor. Çünkü diğer tarafta hadiste iman etmiş insanlar 2000-3000 tane üzerinde mutabık olmuşlar. Onlar için bir sıkıntı yok. Bu da onların ellerini de göçlendiriyor. Biz onlara söylediğimizde kardeşim sen şucusun, sen bucusun. Bak işte yani biz bunlar üzerinden mutabık olmuşken siz bize tavsiyede bulunuyorsunuz ama hepinize ayrı düşünüyorsunuz. Ondan dolayı böyle bir mealin çıkması gerektiğine ben inanıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yanıma gel, alnından öpmek isterim. Öyle değil de alnından öpmek. Bundan yaklaşık 10 sene evvel İstanbul'da işaret yayınlarında bunun burada çok tanıyorlar. Yani anlatacağım olayı çok tanıyorlar. Şu ifadeyi kullandım. Kur'an merkezli hareket eden hoca sınıfının, hatta şunu dedim, hoca kılıklı adamları aynen, ifadeyi aynen çiziyorum, Biremen mızıkacıları gibi, birinin oradan eşek gibi anırması, birinin köpek gibi havlaması, birinin kedi gibi miyavlaması, birinin dedim horoz gibi ökmesi İslam'a aykırı. O nedenle Kur'an çalışan adamların bir araya gelmesi ve topluca ortak imza ile bir meal hazırlamaları, meal hazırlanırken meale sadece bir isim bulalım, bulduk, Kur'an Akademisi diyelim, buraya 40-50 tane hoca gelsin, çalışsın. Nasıl çalışsın? Bakın. Önce diyelim ki bir Bakara suresini bu sene çalışalım diyelim. Bu 40 tane arkadaş sadece Bakara suresi üzerinde bir sene çalışsın. Bu bir sene içerisinde arkadaşın herhangi bir kaynağa, desteğe ihtiyacı olursa her arkadaş için de en azından 2000 lira gibi bir kaynağa ulaşma vesaire para temin edilsin, para verilsin. Bakın, bir sene sonra Bakara Suresi ile ilgili bir konferans düzenlensin bir otelde. O otelde bir ay kamp yapılsın. Herkes yaptığını orada ortaya koysun ve bu ayetler üzerinde doğru anlaşılması üzerinde bir konsensüs sağlansın. Yine kendisi burada aramızda, Naci Bey nerede? Ben göreyim. Arkadaşım orada kendisinin Çeşme'de 4 yıldızlı bir otelin sahibi arkadaşı ile temas kurdu. O bir aylık çalışma şeyini ücretsiz olarak da bu konu için tahsisi söz aldı. Bakın. Ve bu bir senelik çalışmada 40-50 arkadaşa harcanacak olan 100 bin lira gibi bir rakamı benim şahsım da bir kısmı da burada görüyorum gözlerime bakıyorlar. Temin edeceklerdi. Onlar temin etti. Gerekirse ben evimi, arabamı da satacaktım. Bak bunu bilin. Şahit de olun. Şu anda İstanbul milletvekili olan yayın evimizin sahibi Sayın İsmet Uçma Beyefendi liste hazırlamaya başladı. 50 kişilik liste yapmak için. Yazdı 1 Hakkı Yılmaz. 2 falan filan. 50 kişi kaça çıktı biliyor musunuz? 12'ye çıktı. 12 kişi de çalışmaya sonradan hepsi fiyaskoyla neticelendi. Ve bu çalışma her an için benim hayalimdir. benim, bunu samimi olarak söylüyorum, ana hedeflerimden biridir. Ve sadece orada Kur'an Akademisi meali denecekti, arka bir sayfada da denecekti ki bu mealde, bu akademide falan falan falan hocalar üyedir. Bakın size bir şey söyleyeyim, burada varsa görün. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir meali var. Mealin girişine baktığınız zaman burada ne diyor? Kurul, heyet. Bakın burada varsa bakın çocuklar. Yoksa temin edin, görün bakın. Heyet. Dört kişilik, hatlarının önüne de koca koca profesör yazmış adam var. %80'i de yalan ve yanlış. Onu da söyleyeyim. Bunu da belirteyim. Orada altı tane profesörün adını gördüğünüz zaman heyet diyorsunuz, saygı duyuyorsunuz. Öyle olmaz mı? Arkasına geçin, takdime. İş bu mealin 1 ila 125. sayfalarını